1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. De situatie in de Armeense enclave Nagorno-Karabach is flink verslechterd nu buurland Azerbeidzjan een cruciale weg afsluit en zo de voedselvoorziening naar het gebied afknijpt. Er dreigt zelfs weer een nieuwe oorlog, klinkt het in de regio. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst kunnen ze voorkomen dat het brandende autotransportschip bij Ameland zinkt. Meer daarover het NOS Journaal. Clemens Peters. Rijkswaterstaat ziet toe hoe de op de berging van het brandende autotransportschip, de Fremantle Highway. Op dat schip, met bijna 3000 auto's aan boord, brak vlak voor middernacht brand uit. Het lukte de bemanning niet die onder controle te krijgen. 7 bemanningsleden sprongen overboord, de anderen werden met een helikopter van boord gehaald. 1 bemanningslid is overleden. Eerder werd gemeld dat 16 van de bemanningsleden gewond zijn geraakt. Nu blijkt dat alle opvarenden gewond zijn. En intussen wordt er dus gewerkt aan de berging. Contact met Edwin de Feiter van Rijkswaterstaat. Meneer de Feiter, wat zijn de eerste stappen in dit bergingstraject? Nou, op dit moment is de brand op het schip, de Fremantle Highway, is nog steeds, die moet nog volop. Wat wij willen is dat het schip in ieder geval blijft liggen waar het ligt, want het is eigenlijk op drift. Dus er is een schip wat een noodlijntje heeft gemaakt om hem stabiel te houden. En een volgende belangrijke stap is dat we gevraagd hebben om een lijn te leggen om te verslepen. En inmiddels is het zelfs zo dat er is een contract tussen de reder en de berger, zodat alles in het werk gesteld gaat worden om het schip daar weg te krijgen naar een veiligere plek. Ja, nou dat is al best wel voortvarend. Hoe wordt dat schip nu afgevoerd en waar gaat het dan heen? Ja, dat is dan niet helemaal duidelijk. De bedoeling is in ieder geval dat die weggaat uit de Vaargeul. En dat daarna zullen we moeten kijken hoe snel de brand onder controle is. Want ook dat is nog geen geringe zaak. En waar die dan naartoe gaat en wat er verder gaat gebeuren, dat is op dit moment nog onduidelijk. Ja, en kan het pas afgevoerd worden als de brand uit is? Of hoe moet ik dat zien? Ik denk dat die wel versleept kan worden op het moment dat die mogelijk nog brandt. Want anders zou het mogelijk wel heel lang duren. Maar waar het uiteindelijk naartoe gaat, dan zal de brand wel onder controle moeten zijn. Ja, en waar moet u nog meer allemaal rekening mee houden bij zo'n bergingsoperatie? Nou, waar wij in ieder geval ook op toezien is dat er kan altijd natuurlijk schade aan het milieu ontstaan mocht er handelingen verricht worden met het schip bij het wegslepen of stel dat die zou zinken, dan zijn we natuurlijk ook, dan zal de berger op moeten toezien dat dat zoveel mogelijk beperkt wordt. En ook wij zullen daar als nodig is assistentie verlenen met bijvoorbeeld schepen die olie kunnen afvangen mocht er uitstroom zijn. Dat is op dit moment, laat ik dat benadrukken, gelukkig allemaal niet aan de orde. Nee. Dat zijn wel scenario's waar je rekening mee moet houden. Edwin de Feiter van Rijkswaterstaat, dank voor uw toelichting. Donorlanden hebben Oekraïne voor 220 miljoen euro aan hulp toegezegd voor het opruimen van landmijnen. Ook Nederland draagt bij, meldt de Oekraïense minister van Economische Zaken. De hulp bestaat onder meer uit beschermende pakken, metaaldetectoren, speciale voertuigen en robotsystemen. In grote delen van Oekraïne zijn door de Russen mijnen achtergelaten, vooral tijdens de eerste maanden van de invasie. De Verenigde Staten kondigden een nieuw militair steunpakket aan voor Oekraïne ter waarde van $400 miljoen. Het gaat dan om munitie, luchtafweerraketten, reserveonderdelen en ander legermaterieel. De premier van Cambodja, Hun Sen, treedt af na 38 jaar. Hij schuift zijn zoon naar voren als zijn opvolger. Hun Sen is de langstzittende premier van Azië. Zondag won hij nog de verkiezingen. Die werden algemeen gezien als een farce. De belangrijkste oppositiepartijen in Cambodja zijn verboden en de persvrijheid is sterk ingeperkt. De zoon van Hun Sen is nu nog bevelhebber van het leger. Hun Sen zelf blijft wel actief als partijleider en parlementslid. Het slechte weer vanochtend in delen van Nederland heeft ertoe geleid dat op een aantal belangrijke trajecten geen of nauwelijks nog treinen rijden. Zo sloeg de bliksem in op en rond het spoor in Den Bosch en tussen het Schiphol en Utrecht. En daar moeten reizigers rekening houden met soms lange vertragingen. Bij een brand in een flat in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoonster van het appartement in de wijk Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Later vannacht konden ze weer terug naar huis. In Ecuador is het leger ingezet vanwege extreem bendegeweld in gevangenissen. De noodtoestand is uitgeroepen in het land nadat afgelopen weekend minstens 31 gedetineerden werden gedood. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Er komt veel bendegeweld voor en de complexen zijn overvol. Het NOS-journaal. De opbrengst van het zonnefietspad bij Maartensdijk, vlakbij Utrecht, valt opnieuw fors tegen. Het pad van 350 meter lang bestaat uit zonnepanelen die in beton zijn gegoten. Bij de opening, 2 jaar geleden, was de verwachting dat het pad bijna vanzelf 137 megawattuur per jaar zou opleveren. En dit jaar is de opbrengst niet meer dan een kwart, net als vorig jaar. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het komt. Volgend jaar wordt besloten wat er met het zonnefietspad in Maartensdijk gaat gebeuren. Door een 9-8 overwinning op Italië hebben de Nederlandse waterpoloosters zich geplaatst voor de finale van het WK in Japan. Die wordt vrijdag gespeeld. Wie de tegenstander wordt, dat wordt vanmiddag bepaald in de wedstrijd tussen Spanje en Australië. De Tour. Succes van Lorena Wiebes maakt de Tour de France van zich vandaag op voor de 4e etappe. En ze fietsen van Cahors naar Rodez. Verslaggever Tom Lagerberg is in Cahors bij de start van de etappe. Goedemiddag Tom, de etappe van vandaag is de langste deze Tour. En hoe ziet die eruit? Ja, goedemiddag. We staan hier in Cahors en de renners worden 1 voor 1 het startpodium opgevraagd. En maken zich op voor een rit van 177 kilometer. Inderdaad de langste van deze Tour. Met 5 beklimmingen en nog een venijnige laatste 500 meter die best steil omhoog loopt naar de streep in Rodez. Ja, en het succes van gisteren, Lorena Wiebes, de Nederlandse, die won. Hoe is daarop gereageerd? Ja, dat was een bijzonder spannende finale. De ploeg van Wiebes speelde echt bluffpoker. Door andere teams het gat met koploopster Julie van der Velde te laten dichtrijden. En pas in de laatste kilometers ging SD Works het tempo opvoeren. En een paar honderd meter voor de finish werd toen van der Velde teruggepakt. En kon Wiebes de sprint winnen. Dat zorgde voor zwetende oksels en een verhoogde hartslag bij ploegleidster Anne van der Breggen. Maar de tweede etappezege kon toch gevierd worden. Ja. En dat is daarmee ook de 50ste van SD Works van dit jaar. En nu vandaag de langste etappe. Wat verwacht jij van deze etappe? Zijn er Nederlandse kanshebbers, ook met het oog op het algemeen klassement? Ja, vandaag zal zeker geen massasprint worden. En er zullen ongetwijfeld verschillen gaan ontstaan in het klassement. Van de Nederlandse klassementsrensters zou het Demi Vollering het beste moeten liggen. Annemiek van Vleuten, de andere grote kandidaat voor de eindzege, die heeft het meer op lange, slopende klimmen. Zoals we die gaan krijgen in de Pyreneeën, waar we op de Tourmalet finishen, zaterdag. Maar Demi Vollering, ja, die staat een dikke minuut achter op haar ploeggenoot Kopecky, die in het geel rijdt. En dit zou zomaar eens een dag kunnen zijn waarin ze de gele trui binnen de ploeg gaan doorgeven. Maar goed, we weten het pas in Rodez. Tom, dankjewel. De ontknoping van de etappe is later vanmiddag te horen hier op NPO Radio 1. Het weer, enkele stevige onweersbuien. Vanuit het westen op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan wordt het een graad of 19. Wij gaan even naar de ANWB, want daar zit Helene de Geest. Ja, en met 1 file en dat is op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en de afrit Arkel. Staat daar 7 kilometer en de vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwe, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Op het online platform Reddit is de afgelopen week door tienduizenden mensen gewerkt aan een enorm digitaal kunstwerk. En de aanvoerder van de Nederlandse cyberkunstenaars die legt zo meteen uit hoe dat nou precies in zijn werk ging. Maar eerst, de onrust in de Caucasus neemt toe. Azerbeidzjan en Armenië zijn al jaren in conflict over de regio Nagorno-Karabach. De bevolking bestaat uit etnische Armeniërs, terwijl de Azeriërs het gebied graag in handen willen hebben. Sinds december is de situatie hevig verslechterd. Een belangrijke aanvoerroute voor eten, drinken en andere levensmiddelen is afgeknepen en ook het Rode Kruis mag nu de regio niet meer in. Hoe penibel is de situatie? Daarover ga ik het hebben met Sarah Krombach. Zij is Caucasus-kenner aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het conflict in deze regio gaat eigenlijk al decennia terug. Kan je voor de luisteraar even een korte samenvatting geven? Ja, ik zal even proberen in 2-3 minuten uit te leggen waar het om draait. Het is heel complex. Maar Azerbeidzjan en Armenië die waren eigenlijk gekoloniseerd door Rusland. En toen Stalin de Sovjet-Unie indeelde, heeft hij besloten in de jaren 20 om Armenië en Azerbeidzjan een eigen Unierepubliek te geven. Dat zijn nu de onafhankelijke landen. En binnen Azerbeidzjan had je een regio, heb je nog steeds, Nagorno-Karabakh. Die is officieel helemaal deel van Azerbeidzjan. Maar de bevolking was in meerderheid Armeens, ruim 80%. Dat was eigenlijk een hele stabiele tijd, zo kun je dat noemen, althans op het oog. Tot de jaren 80, toen Gorbachev kwam. Toen zei de Armeense bevolking van Nagorno-Karabakh, wij willen hereniging met ons thuisland Armenië. En Azerbeidzjan vond dat niet acceptabel. Het gevolg daarvan was wat wij dan nu noemen de Eerste Karabach-oorlog tussen ongeveer 88 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en 1994. En die oorlog is eigenlijk toen gewonnen door Armenië, met als gevolg dat heel Nagorno-Karabakh eigenlijk bezet was door Armenië, plus de omringende regio's. Dat noemden we toen, dat eindigde met een staakt het vuren in 1994. En vanaf die tijd werd het een zogenaamd bevroren conflict genoemd. Maar dat was voor Azerbeidzjan volledig onacceptabel. Azerbeidzjan heeft tussen 1994 en 2020 zijn krachten gebundeld en verzameld, mede dankzij de enorme olie- en gasopbrengsten die het land heeft sinds de jaren 90. En in 2020 zijn ze een nieuwe oorlog begonnen. En die heeft de situatie totaal omgedraaid eigenlijk. Azerbeidzjan heeft toen met de hulp van Turkije de omringende gebieden terugveroverd van Nagorno-Karabakh, plus de helft eigenlijk van Nagorno-Karabakh. Er is nu nog een klein stukje, het noordelijk deel. Dat wordt bewoond door Armenië en dat is nu alleen nog maar via een smalle corridor verbonden met het Armeense thuisland. En die corridor die is cruciaal voor het aanleveren van voedsel, medicijnen, noem maar op. Want de bevolking, de Armeense bevolking in dat noordelijk deel, is daarvan geheel en al afhankelijk. En Azerbeidzjan heeft Armenië min of meer helemaal murf gekregen door deze laatste oorlog. En ze willen nu ook dit laatste beetje autonomie van de mensen in Nagorno-Karabakh nog verder eigenlijk tot een nulpunt terugbrengen, door dus deze blokkade al 3/4 jaar bijna in stand te houden. Ja, nu ben ik er 10 geweest in Nagorno-Karabakh, omdat ik toen een programma maakte over bevroren conflicten. Mm-hmm. En toen merkte ik al dat de spanning bij Armeniërs in Nagorno-Karabakh echt aan toenemen waren, want ze zagen Azerbeidzjan toen al de druk opvoeren. Hoe is het nu de situatie in Nagorno-Karabakh voor de etnische Armeniërs die daar nog zitten? Nou ja, in dat noordelijk deel zitten dus vooral nog etnische Armeniërs. Het zuidelijk deel is weer terugveroverd. En dat is volledig etnisch gezuiverd eigenlijk na 2020. Dus daar wonen nu alleen nog meer weer Azeri's, hè, met allerlei vluchtelingen. Het noordelijk deel, de situatie is daar vreselijk, kunnen we ons voorstellen. Tot tussen december en 15 juni was dat, geloof ik, kon het Rode Kruis nog wel heen en weer. He, vanuit Armenië met voedsel en medicijnen. En Azerbeidzjan heeft daar dus een dikke maand geleden een einde aan gemaakt. He, zij zeiden, ja, jullie smokkelen ook sigaretten en telefoons. Dus jullie maken eigenlijk misbruik van deze optie. En ze hebben dat dus ook deze optie nu beëindigd. Ja, en hoe lang kunnen de mensen, de inwoners van Nagorno-Karabakh, dit volhouden? Nou, ik denk niet zo heel erg, dat geen idee. Er zijn ook heel weinig internationale waarnemers. Maar dat gaat natuurlijk niet heel lang goed. Azerbeidzjan gebruikt dit om eigenlijk Armenië nog meer op de knieën te dwingen. En zo te komen tot wat zij dan, vind ik heel cynisch, een vredesovereenkomst noemen. He, ook de EU overigens en de Verenigde Staten en Rusland noemen dit een vredesovereenkomst. Die is voor Azerbeidzjan alleen acceptabel als ook dit deel terug wordt gegeven aan Azerbeidzjan. Ja. Nu, de vorige vredesovereenkomst, dus na de oorlog in 2020... die kwam door middel van Rusland. Nou, nu is er oorlog met Rusland in Oekraïne. Dus hoe kijkt de Europese Unie nu naar dit conflict? Nou ja, bij die vorige oorlog in 2020... dat was overigens niet echt een vredesovereenkomst. Dat was ook weer een staakt het vuren. En op termijn zou er dan een akkoord komen. Dat was er toen niet. Dat staat nu wel op het punt om getekend te worden. Althans, dat is wel licht binnen de mogelijkheden. De EU speelt, vind ik, ook een beetje een dubieuze rol. Je ziet nu opeens een soort rivaliteit eigenlijk tussen Rusland, de VS en de EU. He, van wie gaat nu dit vredesakkoord eigenlijk tot stand brengen? Het kan net zo goed ook Rusland zijn. Kijk, de EU heeft hele grote belangen bij de olie en gas van Azerbeidzjan. Nog eens te meer sinds de boycott jegens Poetin. He, vanaf de tweede invasie in Oekraïne. Dus de EU zou eigenlijk, vind ik, veel strengere taal toch moeten spreken. Want een vredesakkoord, stel dat het tot stand komt, en die kans is groot. Ja, wat betekent dat dan voor deze bevolking? Ik vrees dan het ergste. Ja, maar het is nu al heel erg, want die bevolking zit gewoon in die enclave, zeg maar, opgesloten. Ze kunnen geen kant op en worden ook niet meer bevoorraad. Nee, ze kunnen nu geen kant op, maar het kan altijd nog erger. Ik bedoel, het is denkbaar dat er dan bij zo'n zogenaamd vredesakkoord, ik vind het woord werkelijk te cynisch voor woorden in dit verband, is het denkbaar dat je opnieuw etnische zuiveringen krijgt en dat deze mensen dus vluchtelingen worden en bijvoorbeeld naar Armenië moeten. Ja, en u zei het al, de EU is in oorlog met Oekraïne, dus wij zijn afhankelijk van gas uit Azerbeidzjan. Heeft dat land, Azerbeidzjan, nu vrij spel eigenlijk in de regio, omdat wij toch vrienden proberen te blijven? Ja. Helaas wel, kijk, Azerbeidzjan is natuurlijk ook een dictatuur. Het is niet wezenlijk veel beter dan Rusland, maar dat wordt nu niet zo gezien. Azerbeidzjan heeft vrij spel. En daarom ook is een vredesakkoord, vind ik, het verkeerde woord. Want Armenië staat eigenlijk met het pistool tegen het hoofd. Ja, en heeft verder geen opties eigenlijk. Hè? Ze moeten hiermee akkoord gaan. Dus wij worden bijna gechanteerd, zeg maar. Ja. Ja. Bent u ook weer bang dat het conflict ook weer enorm oplaait en dat er daardoor ook weer een oorlog ontstaat in Nagorno-Karabach? Nou, dat verwacht ik niet, aangezien, kijk, een oorlog zou eerder een dreiging zijn wanneer twee gelijkwaardige partijen waren. Maar het is heel duidelijk dat Azerbeidzjan een enorme militaire overmacht heeft, ook met dank van steun van Turkije, wapens uit Israël. Dus ik zie niet onmiddellijk een nieuwe oorlog. Want ja, Armenië begrijpt ook daar is niks van te verwachten natuurlijk. Wat zou dan de oplossing zijn voor Armenië? De oplossing voor Armenië zou zijn, denk ik, dat kijk, Pashinyan, dat is de minister-president van Armenië, heeft aangekondigd dat hij Azerbeidzjaans de territoriale integriteit erkent. He, dat wil zeggen dus ook dat ze erkennen, althans de regering, dat dit deel van Azerbeidzjan is. Een optie zou zijn internationale vredestroepen die het in de gaten houden. Dat zijn nu Russische troepen, maar die doen eigenlijk niet zoveel. Het is niet helemaal duidelijk waarom niet. Rusland is verzwakt. Het kan ook zijn dat ze het op een akkoordje hebben gegooid met Azerbeidzjan bijvoorbeeld. Want zij hadden eigenlijk de verantwoordelijkheid om deze corridor te beschermen. Maar dat doen ze niet. Ja, dus nu zitten die mensen opgesloten in Nagorno-Karabach. Ja. Een derde punt is ook dat bij al die onderhandelingen de bevolking van Karabach, van Nagorno-Karabach, nooit een stem had. Hè, die wij, aangezien ze niet erkend worden door Azerbeidzjan, doen zij helemaal niet mee in die onderhandelingen. Die onderhandelingen die gaan tussen Azerbeidzjan en Armenië met dan een derde partij. Een paar, twee weken geleden was dat Charles Michel, dus de EU. En ja. Kortom, een bevroren conflict wat weer helemaal aan het opspelen is. Ik dank u voor uw heldere uitleg over Nagorno-Karabach. Caucasus-kenner Sarah Krombach. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het melkmeisje Peter R. de Vries, een biertje. Het was allemaal te zien op het digitale kunstwerk R-Place, dat op het internetforum Reddit wordt gemaakt. Ik zeg ja, was, want inmiddels het gigantische canvas, waardoor honderdduizenden mensen tegelijk werd gemaakt, weer teruggebracht tot een wit doek. Ja, dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar gelukkig is Billy Larakkers hier. Hij stuurde een groep fanatieke Nederlanders aan die meededen om dit online kunstproject te vervoltooien. Billy, welkom. Even bij het begin. Wat moet ik me nou voorstellen bij een digitaal kunstwerk op Reddit? Nou, Reddit vindt het wel leuk om sociale experimenten te doen. Omdat ze ook wel een grote community hebben. Een van die grote sociale experimenten die ze wel eens doen is Place. Wat nu dus ook is gebeurd. Ze zetten een canvas van 5 miljoen pixels neer. En elke gebruiker kan elke 5 minuten 1 pixel plaatsen. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk elke 5 minuten 1/5 miljoenste van de schilderij kan neerzetten. Waardoor je natuurlijk nooit zelf iets kan bouwen. En het is een heel klein stipje maar. Dus. Een heel klein stipje. Je kan de kleur van een heel klein stipje veranderen. Ja. Maar als je in een grote groep samenwerkt, zoals wij hadden 10.000 Nederlanders die hier aan meewerkten, kun je wel gave dingen neerzetten. En wij hadden dus een groep Nederlanders die het leuk vond om te beginnen met onze vlag neer te zetten. En daarna allemaal typisch Nederlandse dingen op te zetten. Denk aan jeugdsentiment, cartoons, denk aan Nederlandse merken. Maar denk ook aan dingen als de Sterrennacht van Van Gogh. Van Van Gogh. Ja, en hoe werkt dat dan? Dat je met 10.000 man eigenlijk samen moet werken om dat kunstwerk in te kleuren, stipje voor stipje. Ja, dat is natuurlijk een hele organisatie. Want zorg maar dat 10.000 man op de goede plek de goede pixels gaan inkleuren. Het is in eerste belangrijk dat wat we erop gaan zetten ook echt mensen willen. Want anders werkt het dus niet. Dus we hebben een heel democratisch systeem waar iedereen uit onze groep met ideeën kan komen van dingen wat wij op het Nederlandse stuk gaan zetten. Dan wordt hierop gestemd. En de dingen met de meeste stemmen gaan we een plekje opzoeken op het canvas. Verder is er natuurlijk 5 miljoen pixels klinkt als heel veel, maar er zijn miljoenen mensen die hiermee bezig zijn. Er zijn ook miljoenen mensen die hun ding erop willen zetten. Dus het is eigenlijk nog een hele grote beperkte ruimte. En wij hebben toch als Nederland 250.000 pixels daarvan geclaimd. Maar omdat Nederland dus ook zo'n groot stuk had met allemaal Nederlandse kunst erop, zijn er ook andere communities, andere groepen, andere landen, maar ook fanbases van bijvoorbeeld sporters en Formule 1 coureurs die ook hun logo's en zo erop willen plaatsen. Dus dan moet je samen met al die andere communities ook coördineren dat je alle goede dingen erop krijgt. Dus we hebben ook een groot aantal diplomaten uit Nederland, diplomaten, die dan met die andere communities in contact komen om te proberen te regelen dat alles goed komt en dat wij onze dingen erop kunnen zetten en hun niet over ons heen gaan. Want dan is het dus zo, jullie zijn een mooi plaatje aan het maken van iets typisch Nederland. Ik zei het al, Peter R. de Vries, provincievlaggen, dat soort zaken. Maar dan kan er een ander land die kan ook weer pixels daar overheen gaan zetten en dan ben je het kwijt. Precies, en daarom is het heel belangrijk dat je goede diplomatie regelt, maar ook dat je mensen hebt die dingen verdedigen. Dus dat je bijvoorbeeld de Sterrennacht hebt, dat je mensen hebben dat als iemand anders besluit om bijvoorbeeld een foto van zijn kat op de Sterrennacht te zetten, dat je ook mensen hebt die de pixels weer veranderen naar de pixels van de Sterrennacht, zodat die er nog mooi op staat. Ja, en ik heb zelfs begrepen dat het logo van dit programma, de Nieuwsbv, erop stond en van Radio 1. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik was gisteren, hebben jullie contact met me opgenomen om dit interview te doen. En dat vond onze community zo gaaf. Er waren zoveel leuke reacties op. Ik weet ook dat er een grote groep mensen van de community nu aan het meeluisteren. Hallo, daar zijn jullie dan, gezellig. Hallo jongens. En die vonden dat zo gaaf. Dus die hebben gelijk ervoor gekozen om ook het NPO 1-logo en het NieuwsBV-logo op het canvas te zetten. Onze dank is groot. Dit is een canvas waar miljoenen mensen naar kijken. Je kan googlen r/place van Reddit. En daarop staat nu gewoon NPO Radio 1 vereeuwigd. Ja, dat is echt mooi. En de NieuwsBV ook vereeuwigd. Maar deze 10.000 mensen, waarvan veel dus ook aan het luisteren zijn momenteel, wat vinden die er zo mooi aan? Hele leuke vraag. Ik heb ook vanochtend een kanaal geopend waar mensen hun verhalen kunnen delen en wat ze er echt leuk aan vonden. En waar het toch op neerkomt is dat heel veel mensen houden van de samenhorigheid. Heel veel mensen houden ervan om toch samen te werken en samen iets te doen, weet je wel. En er waren heel veel mensen die door wat lastigere periodes zijn gegaan, die toch hebben geschreven dat gewoon even weekend met een pixelstrijd bezig gaan, een weekend met allemaal vrienden aan pixels werken, toch ervoor heeft gezorgd dat ze een beetje opgevrolijkt worden. Verder sprak ik bijvoorbeeld toevallig vandaag met iemand die heet Henk uit onze community. En Henk vertelde me dat hij het hele weekend lang met zijn hele familie, met al zijn broertjes en zusjes, samen achter de computer heeft gezeten en samen pixels heeft zitten plaatsen. En dat vind ik toch gaaf. Het is dus gewoon ook echt samenwerken en samen iets beslissen van oké, dit gaan we maken. En ondertussen met diplomatie ook zorgen dat je niet aangevallen wordt, moet ik het ook zien. Ja, precies. Aangevallen. Nu was het kunstwerk vannacht af. Maar wie bepaalt dat, wanneer het af is? Nou, kijk, Reddit, die willen het niet te voorspelbaar maken. Want dat zou ook niet leuk zijn. Het is juist leuk dat je niet weet wanneer het afloopt. Want dan blijf je constant in die intense stress om toch zoveel mogelijk dingen erop te plaatsen. En te zorgen dat alles er mooi eruit ziet, weet je wel. Dus ze hebben gewoon op een willekeurig moment afgesloten. Dus dat wordt bepaald door Reddit en de host van het event zelf. Ja, en dan is het afgesloten en is het kunstwerk ook weg? Nee, heel gaaf. Het is niet about the destination, het is about the journey. Het is over het hele evenement dingen plaatsen. Dus dan plaatst Reddit een timelapse, waar je gedurende de 5 dagen gewoon precies kan zien op welk moment wat er stond. Die timelapse hebben ze vanochtend gepublished, dus die kun je nu bekijken. Dus dat is eigenlijk het kunstwerk nu. Het kunstwerk is nu de timelapse, hoe dit kunstwerk tot stand is gekomen. Precies, precies. Het doet mij een beetje denken aan met heel veel mensen allemaal domino-steentjes rechtzetten. En dan gewoon iets heel moois maken. En dan gooi je in 1 keer al die domino-steentjes weer om. Maar dat is ook samenwerken aan iets moois. Wat eigenlijk maar tijdelijk is. Ja, nee, precies. Maar dat is het ook. En ik ben ook blij dat het tijdelijk is. Want daardoor is het echt zo'n intensieve sprint. Waar iedereen gewoon vol met elkaar bezig is. En vol discussies aan het aangaan is. We hebben elke dag met duizenden mensen op onze Discord discussies gehad over wat we gaan plaatsen. Wat er aan het gebeuren is. Of we worden aangevallen, et cetera. En dat vonden mensen gewoon leuk. Mensen vonden het gewoon leuk om even real life op stil te zetten en even gewoon met pixels bezig te gaan en toch onze Nederlandse trots op dit canvas te plaatsen. Maar heb jij ook wel kunnen slapen? Of moest je dag en nacht dit kunstwerk maken en beschermen? Ik heb genoeg slaapkort gehad de afgelopen paar dagen. Je bent er dan continu mee bezig? Ik zelf in de organisatie ben er continu mee bezig. Want ik wil dat alles goed geleid wordt. We hebben ook andere mensen die de hele nacht wakker zijn gebleven om er ook mee bezig te gaan. Maar goed, weet je, we hebben een superleuke community. We hebben ook mensen die een krant hebben uitgebracht. 2 keer per dag liet ze gewoon een krant op onze Discord gooien van waar we mee bezig zijn, weet je wel. Dat is toch tof? En ja, dat is zeker tof. En het is ook prachtig geworden. Dus ik raad iedereen aan om de timelapse te bekijken. Moet jij nu afkicken? Ja, ik heb zeker afkikverschijnsel. Het is net alsof je met een heel groot project met veel mensen bezig bent geweest en dan ineens stil. Dan ineens niks. Dan ineens rustig. Dus ik merkte wel vanochtend dat ik gelijk ermee bezig was. Ik wou gelijk op de Discord springen om mensen aan te spreken en zeggen wat mensen moeten doen. Maar het voelt ergens ook wel goed dat het eindelijk afgelopen is. Weet je wel, heel veel van die stress is weg en ik kan gewoon lekker rustig aan doen nu. En je hebt er hier prachtig over kunnen vertellen en mij helemaal kunnen uitleggen hoe dit R-Place tot stand is gekomen. Waarvoor veel dank, Billy Laarakers, de aanvoerder van het Nederlandse team op Reddit. Dankjewel. Dankjewel, Patrick. De Nieuws-BV. Harry Truman, de 33e president van de Verenigde Staten, zei het zo'n 80 jaar geleden al. Als je een vriend wil in Washington, neem dan een hond. Toch heeft de huidige topdog van president Biden, Commander, een puppycursus nodig. De 2-jarige Duitse herder blijkt namelijk behoorlijk van zich af te bijten in het Witte Huis en is inmiddels betrokken bij maar liefst 7 officiële bijtincidenten. Inmiddels zijn er ook zo'n 200 pagina's aan klaagmailtjes en tekstberichten verzameld over Commander. Volgens Witte Huis krijgt Commander naar aanleiding van deze incidenten een extra training. Een hoop extra training. Zo blijkt maar weer, niet ieder dier wordt even goed begrepen. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Joy that's hard to hide, and sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out. Problems, and I get my shit, and have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Speciaal voor Commander, The Animals met Don't Let Me Be Misunderstood. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Zometeen duiken we in de wereld van fluitende zwemcoaches. Want Nederlandse coaches blijken namelijk met hun vingers de concurrentie weg te blazen langs het zwembad. Als je niet op je vingers kan fluiten, dan moet je het doen op de oude manier met een gewone fluit. En Hans Steeuw heeft gelukkig een hele studie gemaakt van waar je die fluit eigenlijk moet laten. Zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. Daar laat je het fluitje hangen. NPO Radio 1. Mooi, nu het NOS Journaal met Clemens Peters. De brand op het schip vol auto's boven Ameland is nog niet geblust. Het blussen wordt bemoeilijkt doordat er elektrische auto's aan boord zijn met brandende accu's. Het schip, de Fremantle Highway, ligt met een noodlijn vast aan een sleepboot. Alle 23 bemanningsleden zijn van boord. Een van hen is overleden. De particuliere opleider NCOI moet een boete betalen van ruim 200.000 euro... voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's, meldt de Volkskrant. Ook 12 zusterinstituten krijgen hoge boetes, waaronder de LOI. Bij die instellingen werden de afgelopen jaren tientallen hbo-programma's aangeboden die maar een paar maanden duurden. En daardoor leek het alsof cursisten een volwaardig hbo-diploma zouden halen. Maar dat is niet zo, zegt de onderwijsinspectie. Premier Hun Sen van Cambodja, die al 38 jaar aan de macht is, treedt af. Hij schuift zijn zoon naar voren als zijn opvolger. Hun Sen won zondag nog wel de verkiezingen, maar die worden algemeen gezien als een schijnvertoning. Hun Sen blijft nog wel actief als partijleider en parlementslid. Door het slechte weer van vanochtend rijden op een aantal belangrijke trajecten nog geen of nauwelijks treinen. De bliksem sloeg in op het spoor tussen Os en Den Bosch en tussen Schiphol en Utrecht. En tussen Utrecht en Den Bosch. Op de Schelling vloog een huis in brand door blikseminslag. Clemens, dankjewel. Ja, de situatie op de weg is ook belangrijk, niet alleen op de spoorweg. Dus wij gaan eventjes naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, die is niet heel bijzonder. Er staat maar één file namelijk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht en dat gaat duren tot 3:00 vanmiddag. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Jorra Rienstra. Ja. Ik snap niet waar die plotselinge paniek bij reizigers vandaan komt over al die bosbranden op hun vakantiebestemmingen. Je moet echt wel onder een steen hebben gelegen om niet door te hebben gehad dat we dus door de klimaatverandering in dit soort situaties terecht zijn gekomen. Ja, Rob en Anja, dan kunnen jullie wel gaan huilen op tv omdat Corendon jullie toch naar Rodos heeft gevlogen, waar jullie bijna levend verbrand meteen weer van terug moesten keren. En dan kan je wel zeggen dat het net was alsof jullie vluchtelingen waren en je daarom empathie hebt gekregen en nu opeens wel voor het opvangen van asielzoekers bent. Oh ja, zei Rob er nog bij. Wel als het ook daadwerkelijk om echt asielzoekers gaat en niet om een gelukszoeker. Nou, wees niet bang, Rob. De grootste gelukszoeker van Nederland is hier al ingeburgerd en draagt de naam Martin Meiland. Ja, Anja, en dan kan je wel gaan klagen dat je het nog het ergst vond dat je op Rodos met een gewone bus weer terug moest naar het vliegveld en dat die buschauffeur ook nog geld groef voor de tickets. Maar we weten al een eeuwigheid dat Corendon het worst zal wezen of dat halve eiland is weggefikt. Die willen gewoon cashen. En die lokale buschauffeur is alvast aan het sparen zodat hij zelf met de mensensmokkelaar naar Nederland kan vluchten. Beste Rob en Anja. Ik zeg heus niet eigen schuld, dikke bult. Ik snap echt wel dat je lekker op vakantie wil na een jaar hard werken. Ik had jullie deze traumatische ervaring ook graag willen besparen. En ik wil ook niet overkomen als een soort woke randstadchauvinist. Maar jullie hadden er ook niet op tv over hoeven huilen als je gewoon wat beter naar de harde werkelijkheid had geluisterd. Je had het op het nieuws kunnen zien, in boeken kunnen lezen, en nogmaals, een vliegtuigmaatschappij zal jullie niet behoeden voor dit soort situaties. Dat moet je zelf doen. En ik heb wel een idee. Vroeger kocht ik ter voorbereiding van een vakantie The Lonely Planet, met alle weetjes over de bestemming. Maak nu gewoon van die nieuwe boekjes met als titel Only Planet. Als je dan als toerist bijvoorbeeld naar Nederland gaat, kan je lezen wat de uitstoot is van Tata Steel en hoeveel schade je longen oplopen bij een bezoekje aan de Zaanse Schans. Je ziet een overzicht van alle belastingvoordelen voor grote milieuvervuilende bedrijven, en je kan als uitje met Extinction Rebellion mee om de A12 te bezetten. Op Rodos zouden ze blij zijn met zo'n dik waterkanon die op de demonstrant in Nederland werd ingezet. Dan was je direct geblust. En ik ben heus geen hoofdsponsor van deze groep, maar terwijl jullie je koffers gingen pakken vorige week, moesten klimaatactivisten voorkomen bij de rechter vanwege het oproepen tot deze demonstraties. Beste Rob en Anja, begrijp me niet verkeerd. Als jullie het nodig hebben om helemaal naar Rodos te gaan, om jullie mening over het asielbeleid te herzien, en het jullie ook aanzet om nu daadwerkelijk de klimaatproblematiek serieus te nemen, dan hoop ik dat Corendon wat extra vluchten inzet om meer mensen op die manier van mening te doen laten veranderen. Op kerosine hoef je ook geen belasting te betalen, dus ze kunnen het wel leien. Oh nee, vliegen is natuurlijk geen goed idee. Nou, dan gewoon een dagje Vlieland, zolang het niet overstroomd is. Nou, Rob en Anja, ik wens jullie alsnog een hele fijne thuiskomst. Hier is het voorlopig herfstweer, dus ga maar lekker als troost een warme chocomelk met slagroom drinken. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Eindelijk zomer, het moment om lekker te ontspannen, op vakantie te gaan en je hersenen even uit te zetten. Tenminste, dat zou je denken. Maar wij vinden dat de zomer ook het perfecte moment is om wat nieuws te leren. De komende weken hoor je hier jonge promovendi in onze serie Zomerschool. En dat is een idee van onze redacteur Lois ter Avest. En Lois, wat fijn dat je even aangeschoven bent. Want waarom wil jij graag promovendi aan het woord laten? Ja, wat ik zo leuk vind is dat deze mensen die hebben een bachelor gedaan, daarna een master en daarna bedenken ze nog, ik ga nog 4 jaar iets onderzoeken. En het leuke daarvan is, dat kan alles zijn. Dat kan van cultuur zijn, maar ook wetenschap, hersenen. Maar de keuze is reuze. En dat vind ik zo interessant. En ik van, vertel me meer. Wat doe je dan die vier jaar? Want wat voor mensen, wat voor onderzoeken gaan we de komende tijd horen? Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Echt van alles. We gaan het hebben over poep uit de middeleeuwen, UFO's, maar ook springersknie en zwaardvechten. Nou, fantastisch. En vandaag heb je meegenomen Sanne Kalei. Goedemiddag, Sanne. Goedemiddag. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wat heb jij onderzocht? Nou, helaas heb ik geen poep onderzocht. Maar ik heb juist gekeken naar kinderen op basisscholen en wat gebeurt er tijdens pesten. Oh, een pestonderzoek dus? Ja. En waarom wil je graag gepeste kinderen onderzoeken? Nou, als je kijkt naar wat er al bekend is, als je gepest wordt, heeft dat zo'n impact op een kind. En helemaal ook later in het leven nog steeds, dat we denken, we kunnen beter dit allemaal beter begrijpen, want voorkomen helpt gewoon met heel veel mensen gelukkiger kunnen maken. Ja, precies. Dus we kunnen dat onderzoek gaan gebruiken om te gaan voorkomen. Maar laten we eerst even naar het onderzoek zelf gaan. Jij hebt mij, nu heb ik mij laten vertellen dat jij voor de promotie kinderen hebt onderzocht in een laboratorium. En die kinderen heb jij dus gepest. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, je hebt ze gepest met een balspel. Wat heb je precies gedaan? Eerst moet ik zeggen, ik heb eerst een heel groot onderzoek gedaan in literatuur. Wat is er al bekend? Nou, en daar kwam eigenlijk naar voren van dat er kinderen die gepest worden sneller geneigd zijn negatievere interpretaties te maken in sociale situaties. Dus we hebben een heleboel kinderen naar ons lab uitgenodigd. We hebben ze ook in een hersenscanner gelegd. Ze waren ook benieuwd, wat gebeurt er nou in de hersenen als je gepest wordt? En daarvoor hebben we dit balspel gebruikt. Dus wat hebben we nou gedaan? Ik ben benieuwd. We hebben ze eerst een balspel laten spelen online met 2 andere kinderen. Dat is een mooie representatie van corona natuurlijk. Iedereen zat online. Maar daarna hebben ze met 2 andere kinderen laten spelen. En dan kregen ze de bal niet. Dus konden ze toekijken hoe de anderen aan het spelen waren. Dus we hebben ze buiten gesloten. Ja. En waren dit ook al kinderen die op school ook al gepest werden? Of waren dit gewoon normale kinderen, zeg maar? Nou, laten we eerst zeggen, iedereen is natuurlijk een normaal kind. Ik moest het ook een term geven, maar weet je, waren dit dan, ja. Maar we hebben van gepeste kinderen tot niet gepeste kinderen, tot en met ook een paar kinderen die juist pesters zijn, bij ons uitgenodigd in het lab. Goed, en die deden dus dat balspel. En ondertussen konden jullie met een MRI-scan wat er in de hersenen gebeurde. Klopt. En wat leverde dat op? Nou, wat levert dat op? Bij het spel bleek dat kinderen die gepest worden, als ze buitengesloten worden, een bepaald gebied eigenlijk wat actiever lijkt, wat belangrijk is voor cognitieve controle. En wat is dat? Nou, dat is bijvoorbeeld belangrijk van hoe ga je reageren. En dat is natuurlijk belangrijk om dat onder controle te hebben. Maar dat gebied is actiever. En tegelijkertijd hebben ze daarna ook nog vragen gesteld. En kinderen die gepest waren, waren meer geneigd om kinderen die hun hadden buitengesloten ook te straffen. Nou, en dan lijkt dus inderdaad dat dat gebied voor cognitieve controle mogelijk ook heel belangrijk is voor de reactie van een kind. En dat het voor hen dus lastiger is om dat onder controle te houden. Dus eigenlijk, die hersenen van een kind werden het pestgedrag werden ze beïnvloed. En daardoor gaan ze op een andere manier reageren. Ja, de hersenen reageren van gepeste kinderen reageren inderdaad anders op buitengesloten worden dan de kinderen die niet gepest werden. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk van, ook om te begrijpen van hoe kinderen zo reageren, heb daar wat meer begrip voor. Want hun hersenen zien het al anders. Ja, hun hersenen zien het anders. En want hoe reageren kinderen dan meestal als ze deze reactie hebben in dat cognitieve gedeelte van hun hersenen? Nou, bij het onderzoek waren er wel verschillende reacties. Er was één kind, die was er helemaal klaar mee. Die vond het niet leuk. En die zei bijvoorbeeld ook bij een later spel, nou, zij verdienen alles en ik verdien niks. Want ze hadden ook nog een spelletje waar ze geld konden winnen. En de buitensluiters kregen heel veel geld volgens hem. Terwijl iedereen hetzelfde kreeg. Maar dan merk je dat ze daar meer op gefocust zijn. Maar er was ook iemand die had heel veel moeite ook met stil blijven liggen in de scanner. Dus die heeft alle knoppen ingedrukt die hij maar kon verzinnen. Waar hij toegang toe had. Nou, gelukkig kon dat allemaal, was het geen probleem. Yeah. Maar je ziet wel dat dat ook weer weergeeft van dat soort reacties. Dat die controle gewoon wel lastig is. Omdat die controle eigenlijk wordt aangestuurd vanuit de hersenen. Dus ja. Ze kunnen er niks aan doen. Maar wat kan dit onderzoek betekenen voor, ja, er zijn allemaal van die assertiviteitstrainingen op basisscholen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dat implementeren? Ik denk dat we hier ook vooral van kunnen leren dat het heel belangrijk is om je te leren inleven in een ander. Bijvoorbeeld, het is heel lastig voor hen om zich te controleren. Soms van, als jij je gepest voelt of als er iets gebeurt waarvoor je denkt dat je bedoelt dat gemeen, is het heel makkelijk om heel snel en reactief te zijn, daarop te reageren. Maar als de andere kinderen zich wat beter kunnen inleven van hoe is het nou voor zo'n gepest kind, dan kan er al gelijk een andere reactie ontstaan. Want als er uit het niets iemand is die heel hard reageert, misschien niet zo gemeen bedoeld als iemand die niet gepest wordt, dan is dat natuurlijk heel vreemd. Maar als je wat meer kan inleven van, hey, zij wordt vaker gepest, dus misschien denkt dat weer zo is. Dan kun je zeggen, oh sorry, ik bedoelde het niet zo. En dan kun je iets al deescaleren. Ja. Dus we moeten niet alleen zeggen van gepeste kinderen moeten allemaal trainingen ondergaan. Ze hebben het al zwaar. Ze moeten juist ook meer leuke ervaringen krijgen. Laten we daar proberen ook wat op in te steken. En ik ken natuurlijk ook die pesttraining van mijn zoontjes op de basisschool. Moeten die naar aanleiding van jouw onderzoek veel meer daarop gaan letten? Ik denk dat het vooral heel goed is inderdaad, want ik heb een collega van mij heeft ook gekeken naar allerlei verschillende pestonderzoeken. Prima, Kiva, andere, Kanjertraining geloof ik ook. En daar blijkt dat er wel heel veel verschillende soorten sociale vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden worden aangesproken in het programma, maar vaak de grijze situaties wanneer het tricky wordt wat minder. En ik denk dat het juist goed is om dat meer mee te nemen ook. En dat gaat enorm helpen om elkaar beter te begrijpen. Maar aan het begin vertelde je ook dat jij het mooi vindt om te onderzoeken en vooral hersenen te onderzoeken. Ja. En zeker ook wat er dan gebeurt in hersenen als mensen gepest worden. Gaat jouw onderzoek een einde maken ook op van al het pesten op school? Dat zou je hopen, maar het blijft natuurlijk heel lastig. Want bij pesten is natuurlijk een intentie van de pester om gemeen te zijn of de ander wat te schaden. En daar met onderzoek naar dat ik gekeken heb van wat gebeurt er in de gepeste persoon, gaan we aan dat deel nog niks veranderen. Maar bijvoorbeeld pest is wel echt een groepsproces. Dus als je met dit onderzoek meer begrip kunt creëren en dat ook in interventies wat meer zou kunnen toepassen, dan heb je ook die groepsdruk naar die pesten die wat gaat veranderen. Dus dan zeg je in ieder geval wel goede stappen. Daar zijn we mee bezig. Kijk, dan heb ik toch wat geleerd op deze zomerschool. Dankjewel, Sanne Kalai. En ik hoop dat heel veel mensen hebben geluisterd om toch goed te kijken naar hun assertiviteitstrainingen. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is weer Shark Week op Discovery Channel met als hoogtepunt vanavond een documentaire Cocaine Shark. Over haaien voor de kust van Florida die onder invloed van cocaïne zouden zijn. Omdat daar nogal wat balen cocaïne in zee drijven. Ik heb hier bewijs van dat een haai niet het enige zeedier is die wel zijn hoge sferen verkeert. Want Van Koten en de Bie, die wisten het al. Dit is zo stoned als een garnaal. Als een garnaal, stond als een garnaal zijn we allemaal. Wij zijn zo stond als een garnaal. Stond als een garnaal. Neem nog maar een haal, want stond als een garnaal zijn we allemaal. Toon Jansen en zijn bruid, die moesten er eens uit. Ze waren niet zo hip, toch namen zij een trip. Een charter naar Marokko, dat was medio maart. En wat er gisteren staat op hun eerste aanzichtkaart. Wij zijn zo stoomd als een garnaal. Stoomd als een garnaal. Neem nog maar een haal, want stoomd als een garnaal zijn we in zijn koek. Pa nam een pontje mee, als koekje bij de thee. We hadden net bezoek, dat kwam om 1:30. En zit nou door die koek nog steeds op de wc. Wij zijn zo stoomd als een garnaal. Stoomd als een garnaal. Neem nog maar een haal, want stoomd als een garnaal zijn we al. Van oom Piet was hele goeie wiet. Dus na de tweede stik kreeg iedereen een kick. Maar oom van der Kamp, die wilde haaien zijn. Zij kwam toen in de land en zong daar dit refrein. Wij zijn zo stoomd als een garnaal. Stoomd als een garnaal. Neem nog maar een haal, dan stoomd als een garnaal. Fluitconcerten associëren we normaal gesproken met voetbalwedstrijden. Maar ook in het zwembad, daar kunnen ze er ook wat van. Niet alleen de supporters dan, maar vooral de coaches zijn verantwoordelijk voor snerpende tonen. En vooral de Nederlanders zijn beruchte fluiters. Nu het WK zwemmen in Japan in volle gang is, laten de Nederlandse coaches weer van zich horen. En zwemcoach en oud-zwemmer Marcel Wouden, die weet alles van dit fenomeen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maandag haalde Arno Kamminga zilver op de 100 meter schoolslag. Bijzonder spannend was het, maar het was ook onder luid gefluit. Herkende jij onmiddellijk de fluiter? Ja en nee. Ik herken niet het toontje, maar omdat ik weet dat er een Nederlander in de finale ligt. En er zijn dan maar 8 zwemmers, dus dan weet je wel een beetje wie er wel en niet fluit. En dan weet ik gelijk dat het Geert Jansen is, een van de coaches die daar aanwezig is. Dus je hoort het. Als je superhard fluiten hoort op de tv, dan weet je dat het een Nederlander is. Ja, jij hoort dat fluiten dus echt. Maar even voor de goede orde, als wij zwemmen kijken op televisie, dan klinkt zo'n wedstrijd zo. Maar we hebben het fluiten ook nog iets duidelijker vanuit het zwembad zelf. Een lange in zwemmen, die niet over het spoor, is iets langzamer dan het kampioenschapsrecord. Waarom wordt er gefloten? Om aan te moedigen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft dat je als coach het ook spannend vindt en ook een beetje meegaat in de hele belevenis van die race. Zeker richting de finish. Dan kan je echt helemaal in opgaan. Ja, en vooral de Nederlandse coaches zijn berucht of beroemd om hun gefluit. Hoe komt dat? Nou, ik weet het niet precies waar het vandaan komt. Ik weet wel dat toen ik zelf zwom, was mijn coach Jaco Verharen. En Jaco die floot altijd. En op een gegeven moment stopte ik als zwemmer en niet veel later werd ik coach. En ja, ik ging dat ook doen. En zo ging dat balletje wel een beetje rollen. Ja, maar jij hebt het dus. Jij doet het nu en je hebt het zelf dus ook. Je werd ook toegefloten door haar. Wat doet het met je als je aan het zwemmen bent en je hoort dit gefluit? Nou ja, ik kan het zelf eigenlijk niet meer zo herinneren dat Jaco floot. Ik weet nog wel dat ik zelf voor de eerste keer dat ik ging voor Olympische kwalificatie, dat was in 1992. We hadden een kwalificatiewedstrijd in Amersfoort en er was maar één andere deelnemer. En ergens halverwege die race hoorde ik de speaker iets omroepen. Want bij de schoolslag kom je elke keer boven water, dus dan hoor je wat. En de volgende slag hoorde ik het hele publiek meegaan in het ritme van mijn slag. Ja, en dan word je als het ware gedragen door dat geluid in het zwembad. En dan voel je die pijn niet meer. En dan helpt het publiek je wel om zo'n race door te komen. Dus eigenlijk wordt het publiek ook aangefloten? Aanmoedigen doet de zwemmer helpen om die race goed door te komen. Dat kan een extra motivatie zijn. Maar als je maar in je eentje bent en je moet een heel publiek overstemmen, dan kan je door fluiten daar wel bovenuit komen. Ja, Arno Kamminga, die won dus al zilver, staat morgen aan de start van de 200 meter schoolslag. Jij hebt Arno Kamminga ook wel eens toegefloten. Maar dat deed je dan samen met Mark Faber en Geert Jansen. En hadden u dan ook een speciale fluittactiek? We gingen niet altijd bij de eerste. Meestal wachten we de eerste 50. Want die komen ze altijd wel door. Dan hebben ze hun ritme. En vanaf de tweede 50 gingen we fluiten. En dat doe je dan in het ritme van de slag. Dus elke keer als de zwemmer boven water komt met zijn hoofd, dan fluit je mee. Ja, en ze geven ook wel aan dat dat helpt om hun ritme vast te houden. Ja, goed. Nou sta je bekend als harde fluiter. Hoe fluit je nou het hardst? Wat is jouw techniek? Ik fluit op vier vingers. Dus twee links, twee rechts. Mijn wijsvinger en mijn middelvinger. En die gaan gewoon in mijn mond. En dan is het vol blazen. En ik ben nogal lang. Ik heb grote longen. Dus daar komt wel wat geluid uit. Oh, kan je het laten horen? Ja, dat kan ik wel. Maar ik weet het niet zeker of dat allemaal goed gaat. Komt-ie. Ja, dit doe je nu één keer. Maar geef eens een ritme aan. Laat eens even horen hoe dat klinkt als je 50 meter aan het schoolslagen bent. Ja, en dan gaat het door. En als ik nu gaat het nog niet heel hard, maar als ik echt in de wedstrijd zit en ik sta, door het oefenen word je ook gewoon beter en ja, gaat het ook steeds harder. Maar als je zo'n 100 meter moet fluiten, ben je dan niet uitgeput aan het einde van de race? Liggen je longen dan niet gewoon ongeveer in het zwembad? Nee, eens een sportman, altijd een sportman. Dus ik probeer wel een beetje fit te blijven. Dus dat gaat wel goedkoop. Ja, en is het, ik bedoel, als zwemmer worden door aangemoedigd. Maar hoe is het voor het publiek? Is het niet irritant als iedereen zo hard naar jou gefluit moet luisteren? Ja, het is wel. Je merkt ook wel dat soms zit je in zwembaden en in ruimtes waar mensen heel dicht op je zitten. En dan zie je al heel snel mensen een beetje opschuiven en verplaatsen en hun handen in hun oren doen. Ja, dat is eigenlijk niet meer oké. Dus we zoeken altijd wel een plek op waar je gewoon goed kan fluiten zonder dat je andere mensen tot last bent. Doof maakt. Ja, mag het wel? Mag het eigenlijk wel? Er wordt een beetje gezegd, ja, je mag eigenlijk niet aanmoedigen als coach. Maar is dit dan eigenlijk geen coaching? Hoe zit dat? Ja, de bottom line is, als je puur naar de regeltjes kijkt, dan mag je niet coachen tijdens de wedstrijden. Dat is de regel. Dus ik zou zeggen, nee, officieel mag het niet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat daar iemand op gedisqualificeerd wordt. En het is ook heel moeilijk, denk ik, om het ook echt te bewijzen dat het een vorm van coachen is. De zwemmers horen het wel. Maar de vraag is of het ze echt helpt. Ja, ik weet het niet. Wij denken van wel. Ja, daarom doe je het ook. Maar jij hebt ook ooit geprobeerd Femke Heemskerk naar een wereldkoord te fluiten. Wat gebeurde er toen? Dat was, we waren in het begin van het seizoen. En dat is echt al bijna 10 jaar geleden. En Femke was echt wel lekker bezig. En we hadden een wedstrijd in Aken. En zij zwemt 200 meter. En na 100 meter keerde ze onder het wereldrecord. En ik was de enige in het zwembad die doorging, die door had hoe hard dat ging. ze lag een straatlengte voor en ze dat was echt een bijzondere tijd. Kwam daaraan. Dus en de 105, dus ik werd al een beetje enthousiast. En de 150 meter zat ze nog steeds onder het wereldrecord. Dus ik begon te fluiten. En toen werd het hele zwembad ook wakker. Hé, er gebeurt iets bijzonders. Maar de omroeper had helemaal niks in de gaten. Nou ja, en uiteindelijk soms een paar tiende boven het wereldrecord. Oh, jammer. Ja, super jammer. Oh, ja, goed. Ja. Amar Asfaroglu, goedemiddag. Jij doet zometeen verslag vanuit Fukuyama, Japan. Welke Nederlanders komen er eigenlijk allemaal in actie? Marit Steenberg gaat zo dadelijk een finale zwemmen. Daar zijn we heel benieuwd naar. Die kent Marcel natuurlijk ook heel erg goed. Steenberg kent een wat wisselvallig toernooi tot dusver. Heeft al hele mooie dingen laten zien. Met name op estafettes. Maar individueel nog niet zoals ze eigenlijk zelf wil. Ze denkt dat ze nog wel wat harder kan. Nou, dan hopen we dat ze dat straks gaat laten zien op de 200 meter. Vrije slag is dat. En we hebben helemaal aan het eind van het programma ook nog een aardige finale. Waar Nederland echt wel kans maakt op een medaille als alles goed zou vallen. En dat is de 4x 100 meter vrije slag gemengde estafette. Twee vrouwen, twee mannen. En daar heeft Nederland best wel een aardig team. En ze gaan met Amerika, Australië en China denk ik strijden om die ere plakken. En dan ben ik wel benieuwd naar wat daaruit komt. En we zien ook nog een halve finale op de rugslag, waar Maaike de Waard straks ook nog in actie gaat komen. Maar al over een kwartier ongeveer. Dus Steenbergen in de finale op de 200 meter vrij. Spannend. Wat heerlijk hoor, dat zwemmen, dat WK zwemmen. Maar Arma Afsoroglu, wat vind jij van het gefluit? Word je er soms gek van? Ja, ik word er soms wel eens gek van. Ik weet dat Marcel het heel hard kan. Ik weet dat de Nederlanders het ook heel hard kunnen. Als ik in het bad zit, dan zie je ze ook wel staan. Dat was in Tokio ook altijd wel goed zichtbaar. Want daar zat bijna geen publiek. Maar je zag ze wel tekeer gaan op die handen, op die vingers. Ze kunnen het heel hard. Ik word er soms wel eens gek van. Je moet sowieso over goede oren beschikken om het vol te houden in zo'n zwembad. Want er komt van alle kanten heel veel geluid op je af. Maar dat gefluit komt boven alles uit. Ja, goed. Marcel, straks dus Marit Steenbergen dus. Gaat ze fluiten naar goud? Nee, ze gaat niet fluitend naar goud. Ze is in die 200 vrije slag is ze zeker niet de favoriet. Ik denk dat het super gaaf is dat ze daar staat. Ze had van de week ook haar eerste WK-finale op de 200 meter wisselslag. Ja, en dat is gewoon een enorme uitdaging. Het veld is super sterk voor ze. Het is gewoon niet makkelijk om daar eventjes te staan en het eventjes te doen. Je moet er maar aan gaan staan. Hè. Er zitten denk ik 15.000 man op de tribune. En daar moet je het gaan doen. Ik denk dat ze wel een hele goede kans hebben op die 400 wisselslag aan het einde. En daar gaat Marit ook starten. Of tenminste, daar komt ze als laatste aan start. En ik denk dat daar een kans ligt en we gaan het zien. En mis jij het zwemmen zelf nog? Ik mis het zwemmen enorm, want ik vind het super gaaf. Maar ik ben nog steeds bezig met het zwemmen, met hele andere zwemdingen. Maar dit soort wedstrijden, dat kijk ik met heel veel enthousiasme. Maar met wat voor andere zwemdingen ben je dan bezig? Ik ben bezig eigenlijk de jongere generatie op te leiden naar de Olympische Spelen van 2032. Dus dat is nog ver weg. Dat is in LA, geloof ik, of niet? Nee, dat is 2028. En dan, Brisbane. Brisbane, oh, nou, fantastisch. En dus die leren, die jij onderwijst ze ook in het fluiten, of niet? Nee, dat doe ik hun coaches leren. Oké, heel goed. Nou, wij gaan zo meteen natuurlijk luisteren ook naar de finale van Marit Steenbergen. Dat is live op Radio 1, ik denk zo rond 12:15. Maar Marcel Wouden, dank je wel voor deze mooie introductie op al fluitend zwemmen. Dank je wel. Graag gedaan. Radio 1 podcast. Het is gewoon genieten om die vrouwen voor die gele trui te zien vechten. Tijd voor de Tour de France Femme. Tijd voor de kopgroep. En op het moment dat er meer geld in het vrouwenwielrennen gaat komen en meer wordt gezien door andere meisjes, dan ga je pas echt groeien als vrouwensport. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik heb twee meiden thuis zitten en die kleinste die weet het nog niet, maar die gaat de wielrenster worden. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Ze deed haar KNWU-shirt uit, stond dus in haar oelala sport-BH en pakte die gele trui en trok dat ding over de hoofd. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen-dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen legt docent cultuurerfgoed Britt-Marie van der Drift een nieuw object in onze tijdcapsule. En we horen natuurlijk live de finale van Marit Steenberg op de 200 meter vrije slag tijdens het WK zwemmen. Maar eerst in de Noordzee boven Ameland is de berging van het brandende schip vol auto's begonnen. Het NOS Journaal, Clemens Peters. Ja, die berging van dat brandende autotransportschip, de Fremantle Highway, ten noorden van Ameland, is in volle gang. Op dat schip, met bijna 3000 auto's aan boord, blak vlak voor middernacht brand uit. De bemanning kon het vuur niet onder controle krijgen. 7 bemanningsleden sprongen van het schip. De anderen werden met een helikopter van boord gehaald. 1 bemanningslid is omgekomen. De overige 22 opvarenden zijn gewond geraakt. Contact nu met verslaggever Jeroen de Jager. Die vliegt in een helikopter boven in de buurt van het schip. Jeroen, hoe is de situatie? Wat zie jij daar? Ja, wij moeten in een 5-mijls cirkel om dat schip heen blijven. We mogen niet binnen die 9 kilometer komen. We zien dat schip over mijn linkerschouder, kijk ik nu nog steeds rook uitkomen. Ik zie daar 1-2 bootjes dichtbij liggen. Of grotere schepen, maar dat kan ik op deze afstand niet zien. 2 kleinere bootjes, iets verder ervan af. Die rook die komt nog steeds van dat schip vandaan. Ik kan niet goed zien hier of dat schip aan... Jeroen, ben je er nog? Jeroen valt even weg. Jeroen, je bent even weggevallen, dus je moet misschien nog een stukje terug. Zeker. Dus we zien de rook nog steeds van dat schip komen. Beste wind op dit moment. De Amelanders maken zich zorgen voor noorderwind. Want dan zou dat brandende schip en die rook daarvan over het eiland komen. Dat vinden ze niet fijn. Het zijn waarschijnlijk de elektrische auto's aan boord die vooral in brand staan. Ja. En Jeroen, je valt weer even weg. Met een verrekijker. Ja, daar was je weer. Mensen... Ja, ik kan niet zien of er mensen aan boord zijn natuurlijk. Kun jij wel zien hoe het schip erbij ligt? Ligt het schuin? Of, Ja, nou ja, dat zou ik heel graag willen beschrijven. Maar ik heb zelfs met een verrekijker eerder gekeken. En daar kan ik het nog steeds niet goed zien. Het verhaal is wel dat het licht helpt. Ik weet niet hoe diep de bodem daar is. En hoe gevaarlijk het is als dat schip zou kapseizen. Het verhaal is wel dat een van de kustwachtschepen verbonden is met een lijn met het schip. Om op die manier misschien dat schip ook te voorkomen dat het gaat kapseizen. Maar je kunt nu al concluderen dat het bergingswerk hier echt heel lastig zal gaan worden. Je wil dat schip, zolang het brandt, denk ik, niet de haven in hebben. Dat wil je op zee laten uitbranden. Maar ja, die auto's die moeten gekoeld worden, die elektrische auto's. Dus hoe kom je op dat schip om die koeling daar te beginnen? Het zal een hele unieke operatie worden die we hier in Nederland niet eerder hebben gezien. Jeroen, boven Ameland, dankjewel. Rijkswaterstaat ziet nu toe op de berging van het schip, waar dus nog altijd brand woedt. Wat wij willen is dat het schip in ieder geval blijft liggen waar het ligt. Want het is eigenlijk op drift. Dus er is een schip wat een noodlijntje heeft gemaakt om hem stabiel te houden. En een volgende belangrijke stap is dat we gevraagd hebben om een lijn te leggen om te verslepen. En inmiddels is het zelfs zo dat er is een contract tussen de reder en de berger. Zodat alles in het werk gesteld gaat worden om het schip daar weg te krijgen naar een veiligere plek. Maar het is nog niet duidelijk waar het schip dan naartoe wordt gebracht. Rijkswaterstaat houdt bij de berging rekening met verschillende scenario's. Waar wij in ieder geval ook op toezien is dat... kijk, er kan altijd natuurlijk schade aan het milieu ontstaan mocht er handelingen verricht worden met het schip bij het wegslepen. Of stel dat die zou zinken, dan zijn we natuurlijk ook... daar zal de berger op moeten toezien dat dat zoveel mogelijk beperkt wordt. En ook wij zullen daar als nodig is assistentie verlenen met bijvoorbeeld schepen die olie kunnen afvangen mocht er uitstroom zijn. Dat is op dit moment, laat ik dat benadrukken, gelukkig allemaal niet aan de orde. Dat zijn wel scenario's waar je rekening mee moet houden. Het onweer en de regenbuien van vanochtend hebben ertoe geleid dat op verschillende belangrijke trajecten treinen uitvielen. Wat ook tot verstoring van de dienstregeling op andere trajecten leidde. Aan de telefoon nu Joke van der Kruijsen van ProRail. Mevrouw van der Kruijsen, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u hierdoor overvallen? Nee, we zijn hierdoor niet overvallen. Je houdt altijd rekening met slecht weer scenario's dat er iets kan gebeuren. Maar je weet natuurlijk met onweer nooit precies exact wat er wanneer kan gaan gebeuren. Nee, dat is duidelijk. En hoe staat het er nu voor? Nou, wij hebben ook vanochtend op het spoor hebben wij ook hinder ondervonden als gevolg van het weer. En de bliksem is op twee plekken ingeslagen bij Geldermalsen en bij Os. Hierdoor was het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch tijdelijk gestaakt. Dat is gelukkig weer opgestart. Bij Os ondervinden we nog wel problemen. Daar is de treindienst tussen Os en Den Bosch nog steeds gestremd. De oorzaak is inmiddels wel gevonden en reparatie is op gang gezet. Dus daar hopen we ook spoedig het treinverkeer te kunnen gaan opstarten. Ja, en wat was de oorzaak? Ja, de oorzaak was een kapotte condensator. Maar dat is misschien een heel technisch verhaal om dat nu uit te leggen. Maar dat maakt in ieder geval onderdeel uit van dat, om het spoor veilig te kunnen laten bereiden. Ja, ik snap het. En was er nu ook nog sprake van een vertraging tussen Utrecht en Schiphol? Of, Ja, je hebt wel dat, doordat het treinverkeer op een bepaalde plek niet door kan gaan, kan het wel zijn dat er op andere trajecten daardoor ook hinder is. En die is inmiddels ook opgelost. En wanneer rijdt alles weer volgens de dienstregeling? Ja, wij hopen dus als het dus inderdaad de problemen bij Os zijn opgelost. En daar is dus de oorzaak nu gevonden. Dus wij hopen echt op korte termijn, in het begin van deze middag, dat alles weer kan gaan rijden. Joke van der Kruijsen van ProRail, dank u wel. De particuliere opleider NCOI moet een boete betalen van ruim 200.000 euro voor het verstrekken van honderden niet erkende diploma's, meldt de Volkskrant. Ook 12 zusterinstituten krijgen hoge boetes, waaronder de LOI. Bij de instellingen werden de afgelopen jaren tientallen hbo-programma's aangeboden die maar een paar maanden duurden. En daardoor leek het alsof cursisten toch een volwaardig hbo-diploma zouden behalen. Terwijl dat niet zo is, zegt de onderwijsinspectie. De NCOI zou in totaal 435 onrechtmatige mastergraden hebben toegekend. En ook heeft het instituut zich ten onrechte een jaar lang universiteit genoemd. Donorlanden hebben Oekraïne voor 220 miljoen euro aan hulp toegezegd voor het opruimen van landmijnen. Ook Nederland draagt bij, meldt de Oekraïense minister van Economische Zaken. In grote delen van Oekraïne zijn door de Russen mijnen achtergelaten, vooral tijdens de eerste maanden van de invasie. Bij een brand in een flat in de stad Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoonster van het appartement in de wijk Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Later in de nacht konden ze weer terug naar huis. En in Zaandam wordt het aantal gebieden waar de politie preventief mag fouilleren uitgebreid met 2 woonwijken. Dat betekent dat de politie daar zonder verdere aanleiding iedereen van straat mag halen en controleren op wapenbezit. In Zaandam vinden veel geweldsincidenten plaats met wapens. Het NOS-journaal. De premier van Cambodja, Hun Sen, treedt af na 38 jaar. Hij schuift zijn zoon, Hun Manet, naar voren als zijn opvolger. Hun Sen is de langzittende premier van Azië. Hij won opnieuw de verkiezingen, die werden gezien als een farce. De belangrijkste oppositiepartijen in Cambodja zijn verboden en de persvrijheid is sterk ingeperkt. Correspondent Mustafa Magadi. De verkiezingen waren afgelopen zondag en de verwachting was dat Hun Sen nog wel een tijdje aan de macht zou blijven. Maar hij geeft over een paar weken al de macht over aan zijn oudste zoon Hun Manet. De verwachting is dat er niet heel veel zal veranderen onder zijn controle. Net als zijn vader heeft hij vooral banden met China. Dus de banden tussen China en Cambodja blijven heel sterk zoals ze nu zijn. En hij zal naar alle waarschijnlijkheid de autoritaire leiderschapsstijl behouden die zijn vader ook heeft gehad. Nou, Hun Manet is nu nog bevelhebber van het leger. Hun Sen zelf blijft actief als partijleider en parlementslid. De Nederlandse waterpolosters hebben in Japan de WK-finale bereikt. 8 jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. In een spannende strijd versloegen ze in de halve finale Italië met 9-8. En aangeschoven is commentator Erik van Dijk. Erik, dat is een nipte overwinning. Hoe verliep de wedstrijd? Ja, Nederland begon eigenlijk best ontspannen in de eerste periode. Het ging echt vrij makkelijk, liep het weg van Italië nadat de eerste bibbers uit de benen waren. Want het was nogal een halve finale. Er stond een Olympisch ticket op het... als je de finale haalt, stond er klaar. En natuurlijk een finale plek. Na die eerste wat makkelijkere openingsfase begon Italië wat fysieker te spelen en maakte het Nederland fors moeilijker. Uiteindelijk werd een voorsprong van 3 teruggebracht naar een voorsprong van maar 1. Met nog 30 seconden in de laatste paar tellen nog met een man meer voor Italië. En bal op de lat. En daarmee had Nederland die laatste fase overleefd. En heeft het zich geplaatst voor de finale. Ja, en is dit nou een verrassing of is Nederland gewoon heel goed? Nou, Nederland is sinds de komst van de nieuwe bondscoach Doudesis, een Griekse bondscoach die echt mentaal een stap heeft gemaakt met Oranje. Eigenlijk wel een van de favorieten voor dit toernooi. Maar het was eigenlijk altijd boven Nederland, in ieder geval Amerika. Maar die ploeg, drievoudig Olympisch kampioen, de laatste 4 keer waren zij de wereldkampioen. Die ploeg is beentje gelicht door Italië. En nu moet Italië het onderspit delven tegen Nederland. Dus in die finale is Nederland eigenlijk wel de topfavoriet. De topfavoriet. En tegen wie gaan we die finale spelen? We spelen die finale tegen Spanje. Dat is een ploeg die Nederland goed kent. Die ze ook in de poolfase tegenkwamen. En toen won Nederland al, ook nipt, met 8-7. Dus het is in ieder geval een finale waar de spanning van de Olympische Spelen niet meer op zit. Dat ticket is binnen. En nu kunnen ze spelen om goud. Ja, en de laatste keer dat Nederland wereldkampioen was, dat is 1991. Dus dat is wel even geleden. Dat is alweer even geleden. Dus we gaan allemaal kijken, want die WK-finale is vrijdag om 11 uur live te zien bij de NOS. Erik van Dijk, dankjewel. Het weer enkele stevige onweersbuien. En vanuit het westen wordt het op de meeste plaatsen droog. En dan gaat ook steeds vaker de zon schijnen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen. En dan wordt het een graad of 19. En nogmaals, goedemiddag. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Ja, er staat een korte file op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Bij knooppunt Euvelgunnen, dat is bij Groningen. De vertraging is daar 10 minuten. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder heeft de Van Brienenoordbrug in de A16 even opengestaan. En dat levert in beide richtingen ook een kwartier extra reistijd op. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welk voorwerp, welk lied, welk kunstwerk, welk gedacht, welk verhaal, welk dans, welk gerecht? Ga zo maar door. Wat vinden onze gasten zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet blijven voor een volgende generatie? Want stel voor dat de wereld vergaat, dan hebben wij hopelijk nog onze tijdcapsule. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag is de gast Britt-Marie van der Drift. Welkom. Je bent een bekende met ons programma, want je bent docent cultureel erfgoed en educator slavernijverleden. En daarom hebben wij vaak gesproken over het slavernijverleden. Ja, klopt. Het is nu het Nationale Herdenkingsjaar slavernijverleden. En op 1 juli maakte de koning excuses voor de rol van Nederland in dat slavernijverleden. En jij was bij de organisatie van dat moment betrokken en je was er dus ook bij. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Wat deed dit met jou? Ja, ik vond het echt een heel indrukwekkend moment. Met name ook het nou ja, je hoorde het net al, het geluidsfragment. Het geluid wat vanuit het publiek kwam. En het voelde ook echt alsof hij vanuit zijn hart sprak. Dus ik vond het een heel mooi, indrukwekkend moment. Maar ook echt historisch van belang. Ja, en voor jezelf, was je ontroerd? Ja. Bevrijd ook? Ik zou niet zeggen bevrijd, maar het heeft me wel mijn ziel geraakt, zeg maar. Oh, ja. Heel goed. Ja. Nou geef jij ook les over het slavernijverleden. Het is nu natuurlijk vakantie, maar ga je na de zomer er iets mee doen met je kinderen in de klas? Ik denk het wel, want meestal als ik lesgeef over slavernijverleden, en ik doe dat met kinderen, maar ook volwassenen, dan is het altijd interessant om een actualiteit te pakken en daarover in overleg te gaan. Dus zoiets zoals het excuses van de koning is inderdaad een mooi iets om aan te grijpen. En, ja. dan vertel je ook aan die kinderen wat dit voor jou betekent? Ja, en met name denk ik ook wat het voor de gemeenschap betekent. Maar eigenlijk gewoon voor alle Nederlanders wat het betekent. Ja. Ja. Wel nu, ik ben heel benieuwd wat jij in de tijdcapsule gaat stoppen. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het echt een hele lastige opdracht vond. Omdat voor mij, ik ben natuurlijk ook een museale achtergrond. En het is hetzelfde als dat je aan iemand vraagt, zeg je all-time favorite nummer. En ja, ik vond het zo moeilijk. Maar ik heb een. Ik denk dat ik wel een interessant object heb. Nou, vertel. Ja. Ik heb een akte uit 1758, waarbij een stuk land van op Jamaica werd gekocht. En op dat stuk land woonde en werkte tot slaafgemaakte mensen. Het is dus een koopakte. Het is een heel oud stuk papier. Ja, klopt. Oh, en waarom wil je dit in de tijdcapsule stoppen? Nou, ik denk met. Ik heb ook meerdere redenen hoor. Maar als we het hebben over dit eigenlijk, wat je in de tijdcapsule stopt, dat is erfgoed. Want dat is wat je bewaard wil blijven voor de volgende generaties. En daar hoort ook erfgoed bij, wat soms wringt. Ja. Wat niet fijn is. Het laat iets zien over. Over iets wat misschien ook wel mens eigen is. Een drang naar rijkdom, drang naar macht. En voor dat doel gaan, ongeacht wat daarvoor de consequenties zijn. Dus je kunt een groot verhaal erover vertellen. Maar tegelijkertijd kan je ook een wat kleiner verhaal vertellen. En dat is hoe ik dit object heb gekregen. En dat is via mijn vader. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar je hebt dat ook meegenomen. Hè? Het is een groot vel papier. Heel groot, ja. Met mooi beschreven. Maar dus eigenlijk is het een koopakte van een stuk grond. Maar die grond, dat behelst ook direct de slaafgemaakte. Die worden ook gewoon verkocht, alsof het gewoon meubilair was. Ja, zeker. En dat zie je ook al vaker terug, hoor. Ook bijvoorbeeld bij wanneer plantages werden gekocht. Dan waren de mensen die daar onder dwang aan het werk werden gesteld. Dat hoorde eigenlijk bij de inventaris van zo'n plantage. Ja. Ja. En je wilde ook vertellen van hoe je aan deze akte komt. Het kleine verhaal, zeg maar. Het kleine verhaal, ja, want dat is ook erfgoed natuurlijk. Het zijn ook de persoonlijke verhalen. Mijn vader die heeft dit ergens in de jaren 80... heeft hij dit gekocht in Engeland, terwijl hij aan het struinen was over Portobello Road voor een paar pond. En ik was op een gegeven moment, ik ben zelf afgestudeerd binnen een onderwerp van de Jamaicaanse slavernij. En ik was zo in het werkveld en toen zei mijn vader heel nonchalant van, hey, ik denk dat ik nog wat interessants heb. En toen kwam dit naar boven. Maar hij heeft dit 40 jaar geleden gekocht, ergens gewoon gevonden op een marktje. Was hij ook zo geïnteresseerd in deze geschiedenis? Nou, mijn vader is sowieso altijd heel erg geïnteresseerd in geschiedenis überhaupt. Dus daarom is het ook echt, ik zei ook tegen hem van, nou, dit is toch bijna een toevalstreffer. Of misschien had dit zo moeten zijn. Want voor alle dingen die je kunt kopen, alle papieren en documenten uit zo'n bak, haal je iets vandaan wat slavernij gerelateerd is en Jamaica. En dus het had bijna zo moeten zijn voor mijn gevoel. Wat, ik weet niet, was jij 40 jaar geleden al op aarde of niet? Nee, nou, bijna wel, maar toen hij het had gevonden nog niet. Dus, ja. Dus jij verdiept je in het slavernijverleden en zeker ook over Jamaica, want daar heb je ook in ons programma mooi over verteld. Ja. En toen zei vader, oh, ik heb iets interessants. En toen gaf hij jou dit en wat gebeurde er toen? Nou, ik was gewoon helemaal blij, zeg maar. En het was ook wel grappig, omdat, zoals ik zei, mijn vader is een persoon. Ik heb dat ook wel een beetje, van wie bewaard heeft wat. En hij zei dat gewoon zo terloops. En voor mij was het echt van alsof ik een schat in handen had. En ja, toen heb ik een soort kortsluiting op een positieve manier. Dus ik werd er heel erg blij van. En nog steeds dat ik echt denk van, hey, ook de mensen die in dit deze koopakte staan, zijn ook mensen die ook echt belangrijk waren. Dus de persoon die dit had gekocht zat ook in het lagerhuis van Engeland, Groot-Brittannië. Dus ik denk niet dat het zo... Het waren geen niet zomaar mensen. Ja, en hoe was dat toen je vader zei, hey, wacht, ik heb iets. En hij wist natuurlijk wat jouw fascinatie was en waar je in les in gaf. Ja. Kan je daar dan met je vader goed over praten? Ja, dus dat is heel leuk. Want we zijn dus nu bezig met z'n tweeën. Omdat, nou ja, ik kan hem niet zo goed uitklappen, maar het is echt een enorm document. En het is allemaal geschreven. Dus we zijn nu met z'n tweeën het aan het uitpluizen samen. Dus dat is ook tegelijkertijd de leuke vader en dochter bezigheid wat we nu aan het doen zijn. Heel mooi. En dat allemaal begonnen met 40 jaar geleden op Portobello Road. Ja, dat hij gewoon aan het wandelen is. Ja. Wij moeten even, we gaan naar Japan. Want Armaan Afsaroglu, jij zit er klaar voor, hè, voor die finale 200 meter. 200 meter vrije slag, finale inderdaad. Met Marit Steenberg in die finale die zeer sterk bezet is, dat moet gezegd. Er zitten een paar geweldige zwemsters in die finale. Bijvoorbeeld de pas 17-jarige Canadese Summer McIntosh, die vorig jaar op haar 16e al 2 wereldtitels pakte, wereldrecords al heeft gezwommen. Van haar wordt veel verwacht, maar ook Ariane Tedman zwemt mee, de Australische, die al een wereldtitel op zak heeft in Fukuoka en al heel hard was dit toernooi. En zij komt straks vanuit baan 4, zwom al een wereldrecord. Ook de andere Australische, Molly O'Callaghan, kan veel van worden verwacht. Steenbergen is erbij in deze finale en zwemt dus vanuit baan 8. Het was net genoeg haar tijd in de halve finale. Ze haalde deze finale op een 100ste van een seconde. Want anders was het de Tsjechische Semanova geweest die in deze finale mocht zwemmen. Maar Steenbergen haalde het dus net, haar tweede individuele finale op dit wereldkampioenschap. Op haar eerste individuele finale werd ze 7e. Had ze misschien iets meer van verwacht. Ze was al ontzettend goed op de diverse estafette onderdelen, waar ze straks ook nog een keer over een uurtje op in actie zal gaan komen. Op de 4x100 meter wisselslag estafette. Maar nu individueel. En ook daar wil ze zo graag pieken. Dat is lastig op dit veld. Dat moet gezegd worden. Na 50 meter 7e. Steenbergen 200 meter vrije slag dus. Zwaar nummer. Moet je goed indelen. Je kan niet te hard weg, want dan kom je jezelf aan het eind tegen. Het was altijd het domein van de Italiaanse Pellegrini, die geweldig kon pieken op dit onderdeel. Maar die is er niet meer bij. Het zijn andere jonge zwemsters die nu opstaan en die nu hele goede tijden laten zien. En met name die Australische Titmus vanuit baan 4, die dus al een wereldrecord zwom. Dit toernooi is ontzettend hard weg en is halverwege ook als eerste gekeerd. Steenbergen voorlopig op de 7e plaats. Steenbergen zal niet in de buurt komen normaal gesproken van de medaille, maar het gaat haar vooral om de tijd. Ze zwom gisteren 1:56.49 en wil toch graag een seconde harder om in de buurt te komen van haar persoonlijk record. Als dat lukt, heeft ze het gewoon heel goed gedaan op dit onderdeel. Titmus nog steeds aan de leiding. Die gaat heel hard. De winnaar op de 400 meter vrije slag. Gaat hij voor de dubbel? En gaat hij misschien wel voor het tweede wereldrecord? Want na die 400 meter is ze nu ook bezig aan een race dik onder het wereldrecordschema. Steenbergen nog altijd rond die 7e plaats. Titmus komt zichzelf tegen. Is misschien net te snel vertrokken. Want bovenaan komt O'Callaghan. Haar Australische concurrent, haar landgenoot, komt er overheen. En Titmus stort in op die laatste meters. En let ook op McIntosh, die een geweldige eindsprint heeft. De Canadees. Wat een prachtige finish in deze race. En het goud gaat naar O'Callaghan in de wereldrecord. 1:52.85. De Australische, niet Titmus dus. Maar O'Callaghan, 19 jaar pas, pakt hier Titmus op die laatste meters. En verslaat haar landgenoten dus in een nieuw wereldrecord. Omhelzing tussen de twee Australische dames. En Steenbergen eindigt uiteindelijk als 5e. Heeft dus nog best veel gepakt. Op die laatste meters heeft ze toch knap gedaan. Want ze zwom eigenlijk de hele race rond die 7e plek. Maar finisht uiteindelijk als 5e in een tijd die uitkomt op 1:55.51. En dat is een hele goede tijd van Steenbergen. Daarmee zwemt ze een persoonlijk record in deze finale. Is ze 700ste van een seconde sneller dan ze ooit is geweest. En veel meer kan je niet verwachten van een zwemster. Een persoonlijk record voor Steenbergen die dik tevreden kan zijn met deze 5e plek. Het goud in een nieuw wereldrecord gaat naar de Australische O'Callaghan. De Nieuws-BV. Ja, ondertussen waren wij nog bezig met onze tijdcapsule. Britt-Marie van der Drift, docent cultureel erfgoed en educator slavernijverleden. Die heeft een koopakte meegenomen uit, wat was het ook, 1749? 1758. 1758. Ja. En op die koopakte werd dus een landgoed verkocht met daarbij de slaven. Je was aan het vertellen dat jij nu met je vader echt die koopakte aan het uitpluizen bent. Ja. Wat levert dat op? Sowieso goede gesprekken met mijn vader en een leuke activiteit. Maar wat ik tot nu toe erachter ben gekomen is inderdaad van dat de mensen die gelinkt zijn aan die koopactes niet gewoon zomaar mensen waren, maar wel ook echt belangrijke mensen. Dus ik zit nu zelf ook te denken van, hey, ik denk dat dit misschien wel publiek toegankelijk gemaakt moet worden. Dus dat wordt voor mij denk ik de volgende stap. Ja, is het veel waard? Wat is het? Het is een oud stuk papier. Ja. Voor mij wel, logischerwijs. Maar dat wil ik dus onderzoeken. Dus het zou kunnen dat, zoals ik net al zei, degene die dus gelinkt is aan deze koopakte is dus iemand uit het Lagerhuis. En misschien, het is wel een man geweest die meerdere plantages had, maar misschien dat hier nog niet van bekend was dat deze man ook dit stuk gebied had. Ja, je zei het net kort al, van ja, in die tijdcapsule, het was voor jou heel moeilijk kiezen. Ja. Uiteindelijk heb je dit gekozen. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat dit stuk papier die tijdcapsule ingaat? Ik denk dat het laat zien een wat minder mooie kant van de geschiedenis en van de mensheid. En ik ben sowieso nooit echt voorstander van alles te sugarcoaten. Dus het laat een minder fijn stuk zien. Maar ook van ja, als het een apocalyps is en de wereld vergaat, dat we natuurlijk ook moeten voorkomen dat de mensheid niet weer opnieuw van zulke gekke fouten maakt. Ja, want het is natuurlijk wel grappig. Ik kondig dit aan van onze tijdcapsule. Daar stoppen wij de mooiste gerechten in, de mooiste kunstwerken stoppen, de mooiste gedachten, de mooiste denkbeelden. Maar dit is dus niet eigenlijk het allermooiste, maar wel het allerbelangrijkste, zeg maar. Ja, voor mij is het wel belangrijk, omdat het laat tegelijkertijd ook de lelijke kant van de mensheid zien. En het is, ik denk dat het goed is om er allemaal bij stil te staan. En ook, het legt ook de wereld uit. Als de wereld is vergaan en er is de tijdcapsule, verklaart het ook waarom sommige dingen zo zijn zoals ze zijn. Ook qua bevolking en misschien dat we nog tradities hebben overgehouden en wat dat dan is. Ja. Ja, we zitten nu in het herdenkingsjaar. Wat verwacht jij nog van dit jaar? Ik verwacht dat dit een goed beginpunt is. Want veel mensen hebben het over van, nou, dit is het herdenkingsjaar en dit was het. En voor mij is het een goed startpunt om vanuit hier door te pakken om die kennis te verspreiden en te verankeren. Dus dat het voor ons ingebed is in ons collectieve geheugen. En hoe moet dat gebeuren in jouw ogen? Onder andere voor mij, ja, ik ben natuurlijk educator, dus het voor mij is educatie is de basis. En educatie voor jonge mensen of voor alle mensen? Want hoe zie jij educatie dan? Voor alle mensen eigenlijk. Het begint natuurlijk al bij de kinderen. Maar je ziet toch ook wel dat veel volwassen mensen nog niet, eigenlijk heel veel dingen niet weten. En als ik het erover praat, vraag ik van, nou ja, wat heb je op school behandeld gekregen over het slavernijverleden of het transatlantisch slavernijverleden? En bijna iedereen zegt bijna niets. Dus daar valt nog wel een slag te halen en een slag te winnen. En ik denk ook van, we hebben het natuurlijk, we hebben heel veel dialoog hierover. Met name ook met dit herdenkingsjaar. Maar zelf denk ik, je kan pas echt een goed gesprek voeren als je wat meer feitelijke kennis hebt. En dat ontbreekt soms nog wel. Dat klopt zeker. En zijn dit soort attributen dan ook heel duidelijk en tastbaar bewijs? Wat het zo, want ik het zag, ik wilde het ook even vasthouden. Ja. Want het is gewoon een koopakte van een stuk grond. Maar gewoon dat slaven gewoon gezien werden als inboedel. Ja, ja. Ik vind altijd wel dat het, het doet wat met je, moment dat je het zwart op wit leest, tastbaar is en het voor je neus zit, dan vind ik dat altijd wat meer binnenkomt. Dus daarom vind ik objecten in het algemeen, dus dit programma ook zo leuk. Want aan de hand van objecten kan je zoveel leuke verhalen vertellen. En minder leuke verhalen natuurlijk ook. Ja, maar je kan zeggen, dit maakt het tastbaar. Je kan zeggen, dan kan je erover lezen. Dan staat het zwart-wit op papier. Ik heb vooral altijd behoefte aan mensen die het goed kunnen uitleggen. En het ook vertellen wat het hun doet. En dan denk je mezelf, zo zit het. Dus uitleg is buitengewoon belangrijk. Ja, ik denk dat er misschien nog een klein briefje bij de akte in de tijdcapsule moet. Nee, jij moet er gewoon bij. Of met dit verhaal. Ik ga in de tijdcapsule. Goed zo. Ik dank je in ieder geval hartelijk, Britt-Marie van der Drift, voor weer een mooie lesje historie. Ja. En die historie die we zeker moeten meenemen naar de tegenwoordige tijd. En ook de toekomstige tijd. En daarom in de tijdcapsule. Tim de Wit. Dag Patrick. Ja, dit ging over Jamaica. Ja, inderdaad. Zijn jullie met jullie zomerserie op Jamaica geweest? Want daar is schitterende muziek. Ja, nee, zeker. Ik weet eigenlijk niet eens of we Jamaica nog gaan doen. Wij gaan zo meteen in elk geval naar Argentinië. Het land van Messi, van Evita Perón, van koningin Maxima. En ik ga met mijn gast Adrián Rodríguez van der Spoel. Hij is dirigent, componist en muzikant. Terug naar zijn jeugd in Argentinië. En ook praten over hoe het toen was. Bijvoorbeeld leven onder een dictatuur. Muy bien. Adios. En bon dia. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.